بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، hvala i zahvala uzvišenom Allahu jalla še'nuh i salavat i selam na njegovog Rasula Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabe i sve iskrene sljedbenike do sudnjeg dana. Prije dan ili dva imali smo ovakve dersove u Mekki, na Mini i na Arefatu. Prije toga, na nekoliko dana, isto tako imali smo dersove u gradu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Uzvišen je Allah dao nam je svoju blagodat da možemo u ovim svijetim danima i svijetom mjesecu, na ovim svijetim mjestima, okupiti se sa skupinom muslimana koji su se odazvali na Allahov poziv, te su došli iz svih udaljenih krajeva da bi izvršili obrede hadža i ispunili koristi o kojima nam govori ova vjera. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu Kerimu, u suri koju je nazvao po ovom velikom propisu, propisu hadža, suratul hadž. Kaže: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، i oglasi ljudima hađ. يَأْتُوكَ رِجَالًا، dolazit će ti pješice. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ، i na kamilama iznurenim dolazit će iz mjesta dalekih. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، da bi koristi imali. Ovdje ćemo progovoriti o samo nekim koristima koji proizilaze iz hadža. O nekima koje smo osjetili, a o nekima nismo u stanju govoriti niti ih opisati. I zato molimo uzvišenog Allaha dželle šanuh da ovo ne bude naša posljednja posjeta njegovom Bejtullahu. I molimo uzvišenog Allaha da onima koji imaju želju i koje je odabrao, da im dadne mogućnost da do godine, ako bude, inša Allah, budu od onih koji će se odazvati ovom je pozivu. Progovorit ćemo o tome što uzvišeni Allah spominje da bi koristi imali. Ili liješhedu menafi alehum, da bi bili prisutni koristima koje su za njih pripremljeni. Koje su to koristi i koje su to vrijednosti obavljanja hadža? Kao prvo i osnovno, velika korist, vrijednost i značaj obavljanja hadža jeste da se uspostavi i da se potvrdi prvi i temeljni princip dini Islama, a to je šahadet la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Kao što uzvišeni Allah dželle šanuh kaže u ajetu prije ovoga u istoj suri: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، i kada smo kao pribježište, kao mjesto gdje će se ljudi sakupljati, gdje će im biti stjecište, mjesto oko koga će dolaziti, kada smo Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, Mekjan el-Bejti. Zašto? Zašto je uspostavljena Kaaba? Zašto je sagrađena? Kakav je značaj Kaabe koju smo do juče gledali? Ella tušrik bi šeja. Da meni, uzvišeni Allah, kaže, ni u čem širk ne činiš. Često se ovo kod nas pogrešno tumači ili prevodi, ili djelimično se prevodi. Pa se kaže da Allahu ne smatraš nikoga ravnim. Ali to nije dovoljno. Jer ovdje se ne radi samo o vjerovanju i samo o ubjeđenju. Samo da kažeš nije niko kao Allah. I misliš da se završio s time? Ne. Ela tušrik bi šeja. Uzvišeni Allah kaže da mi nikoga ne pridružuješ. Što znači da je Allah el-evvel wal-ahir. Prvi i posljednji. El-zahir wal-batin. Koji je iznad svega i bez koga ništa ne može biti. Da je uzvišeni Allah taj koji svjestan si da sve vidi i zna i sve može i da je najmudriji i da on ima svoja najljepša imena i savršena svojstva. I da to u svome životu primjenjuješ. Da je princip tevhidullaha, Allahove jednoći, toga da ti je Allah preći i od tebe samoga, da ti je to praktično u tvome životu. To je kao znak, alamet, koji ljudima ukazuje na jednoću uzvišenog Allaha dželleša. Zar nam uzvišeni Allah ne kaže u suri Ali Imran, fihi ajatum bejinatum meqamu Ibrahim wa men dehalahu kana amina. U njemu su jasni ajeti tu kod toga bejtullah, kod Allahove kuće. Jasni ajeti u koje nema sumnje, nema dvosmislenosti. Iman se tu povećava. I pitajte one koji su bili i došli. I okoristite se njihovim imanom i tom svjetlošću koju su sa sobom donijeli od tamo. Jasni ajeti, jasni znakovi. Allahove veličine, njegove jednoće i svega ostalog istinitosti ove vjere. Mekamu Ibrahim, tu je mekami Ibrahim kao očit znak, mjesto na kome je stajao Ibrahim alejhiselam gradeći Kaabu i na kome je ostao otisak njegovih stopala na kamenu. وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمِنَ. Ko uđe tu, bit će bezbjedan. Da čovjek, kada je tamo, kao da nije na dunjaluku. Skroz drugi osjećaj. Kad dođe u ove druge zemlje, kao da je došao sa ahireta na dunjaluku. Druga skroz slika. Kao da nikad ovdje nije bio. Barem taj osjećaj kod nekoga duže, kod nekoga kraće traje, zavisno od društva u kome se nađe i nalazi. Ali, što znači, ovo nam ukazuje na to da je čovjek zaboravio na ovaj svijet u potpunosti. Da ga je toliko to obuzelo, njegovu pažnju, njegove misli i osjećaje, da je skroz zaboravio na ostatak dunjaluka. Kao da je tamo ko prvi put dođe, kao da je od uvijek tamo boravio. Kao da će od uvijek tamo biti. I žao mu kad ide. I kad dođe među svoju rodbinu, svoje bližnje, kao da je garim. Neobično. Kako to? Kao da smo boravili jedan dugi period. Zato što se tu čovjek osjeća bezbjedan, zato što tu duša osjeća svoj rahatluk. Što? Jer se temelj vjere uspostavlja. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Dakle, uspostavlja se princip Allahove jednoće, vjerovanja uzvišenog Allaha Đalešanu, koje nije samo u srcu, niti je samo na jeziku, već je i u srcu, i na jeziku, i u dijelima. To da sve svoje radnje u životu počiniš volji uzvišenog Allaha Đalešanu. da ibadet njemu samo činiš i sva svoja djela koja uradiš da su u zadovoljstvu uzvišenog gospodara Allaha dželle šanu. Ovo je u skladu sa ciljem našeg življenja na ovom svijetu. Gdje uzvišeni Allah kaže: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ni zbog čeg drugog ne stvori ni džine ni ljude osim da mi ibadet čine. Dakle, nije dovoljno samo vjerovati i reći ja vjerujem, već se traži ibadet. Da u dijelima svojim pokažeš da si Allahov sluga, Allahov rob, abdullahi. A dok si Allahov, nisi šeitanov i nisi tuđi, nisi ljudski. I Ibrahim a.s. kada je sagradio Kabu, dovu je činio uzvišenom Allahu dželešanu. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. I kada reče Ibrahim: "Gospodaru moj, učini ovo mjesto sigurnim. وَاجْنُبْنِي i sačuvaj me. وَبَنِيَّ i moj porod أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ od obožavanja kipova." A koliko li je i koliko današnjih idola i kipova kojima se ljudi klanjaju i koje obožavaju mimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Prvi džahilijet, možemo reći uveliko da je bio prost i jednostavan džahilijet. Jer taj džahilijet se ogleda u onome kipu kome su se žrtve prinosile, koji se molio. Mimo Allaha ne bi se na taj način Allahu opet približio. Ali današnje vrste širka koje vidimo među ljudima su još opasnije zbog toga upravo što ljudi toga nisu ni svjesni. Pa nekada to rade pod imenom interesa dunjalučkih. Nekada pod imenom nacije. Nekada pod imenom i interesom opstanka. Ovoga ili onoga. Ali bitno je da se radi o rušenju principa vjere. Dakle, da bi se uspostavilo jednostavno, da bi se uspostavio princip tevhidullah. Allahove dželle šanuhu jednoči, što je osnova za vjerovanje. Vatahir bejtije i očisti kuću moju. Učini je čistom. Litaifine, onima koji oko nje tavaf čine, koji ibadet čine tavaf, obavljajući, to jeste kružeći oko Kabe. Wal qa'imine, i one koji klanjaju. War ruk'i as-sujud, i one koji su stalno na ruku i koji su stalno na sejdi. Dakle, stalno Allahu dželle šanuhu u ibadetu. Dakle, uspostavljanje ibadeta uzvišenom Allahu dželle šanuhu. To je jedna od velikih koristi koje smo vidjeli da se ostvaruju tokom hađa. Zatim, od velikih koristi jeste veličanje Allahovih propisa. Koliko je u očima kufra i kafira bolno i koliko u njihovim očima izaziva srdžbu i mržnju to što vide hiljade i milione ljudi da se okupljaju u ime Allaha dželle šanu. Ne znaju šta se dešava, jer toga kod njih ne ima. Na svim poljima. Pitaju šta se to dešava, pa su svi avioni zauzeti. Šta se to dešava, pa ljudi tamo hrle. Šta se to tamo dijeli? Tamo se dijeli ono što se novcem kupit ne može. Jer koliko je bilo onih koji su imali novca, ali nisu otišli. To ne ide po novcu i po bogatstvu, nego po Allahovoj odredbi i po istiđabetu, po odazivanju Allahovom pozivu. Koliko je to veličanje Allahovih propisa, ono što nam uzvišeni Allah ovdje spominje u sljedećim kuranskim ajetima: "Zalike wa man yu'azzim hurumati Allahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." To je tako. A onaj ko poštuje Allahove svetinje, to mu je bolje kod njegovog gospodara. U drugome ajetu kaže: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. A onaj ko poštiva Allahove propise, to je znak bogobojaznosti srca. Vidimo kolika je ta mržnja kod kufra i kafira na nekim, tako rekuć, pojavama koje se dešavaju. Mi smo bili u hađu i na obredima hađa. I poznato nam je, kao što ćemo o tome ukratko progovoriti, da to je nešto što je najsličnije proživljenju ljudi. Vidiš ih, jahruđuna minal ejdati, kennehom džaradom munteš. Da očima ne povjeriš svojim. Na kijametskom danu ljudi će izlaziti iz svojih grobova, hrliće kao da su skakavci raspršeni. E tako mi danas vidimo na ovome skupu. Nema im broja. Na hiljade ljudi. Ne možeš očima pregledat koliko ih. I desi se, i to kafiri prate, da u tolikoj masi, u tolikom velikom broju, bude starijih osoba, iznemoglih i tako dalje, desi se da nekima dođe eđel. Kafiri su to jedva dočekali da prenesu to vijest. Ne bi rekli, evo vidite šta se dešava. Nisu rekli, pogledajte tog veličanstvenog skupa, pogledajte toga, koja je to vjera koja može milijone ljudi okupiti? Još da dadnu da dođe sve ko bi želio i htio. Ograničene su vize. Na hiljadu ljudi dobiva jedan. Po broju stanovništva. Dakle, vidimo iz ovoga koliko bi bilo onih koji žele doći, a nisu u mogućnosti. I da se to sve odazove. Koliko bi htjelo, to bi bilo još puno, puno neuporedimo veći. Ali vidimo tu mržnju kafirsku, ono što nam govori uzvišeni Allah i kaže kad bedetil bagda'u min afwahihim. Mržnja njihova izbija iz njihovih usta. Wama tuhfi suduruhum akbar. A ono što kriju njihova prsa, to je puno veće. Vi to ne vidite, ali to uzvišeni Allah zna. Jer oni to nisu u stanju učiniti. Jer oni nisu u stanju ljudima kad bi platili toliki broj da ih okupe. Ni na olimpijskim igrama, ni na ovome, ni na kakvim glupostima. Jer ovo je Allahov poziv. Ko je usadio ljudima u srce tu ljubav? Pored velikog napora i teškoća koje treba podnijeti svakako, jer to je iskušenje i ispit sabura. Ko od nas, od ovih koji se vratili juče, ko je taj ko ne bi poželio sutra da mu se kaže hajde se vrati? Nema ga. Svak bi se vratio sutra. A kamoli do sljedeće godine. Ko je usadio tu ljubav u srce vjernika? Prema tome je mjesto uzvišeno. To je jasan ajet i znak od uzvišenog Allaha dželle. Onome ko vidi, a onome ko ne vidi, fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Jer oči nisu te koje su slijepe, već srca koja su u prsima. Ne može im se dokazati takvima. Dakle, veličanje Allahove dželle šanuhu vjeri. Da se vjernici pokažu na jednom mjestu u tolikom broju. Svi izvršavajući iste propise. U jedno vrijeme, u jednom mjestu. Na jedan način. Dalje ovo nam ukazuje na jedinstvo ummeta. Iako su, parčajući ovaj ummet, dijeleći nas na države i državice, na različite pokrajine, podčinjavajući muslimane ovima i onima, skorištavajući muslimane, učinili sve da muslimane razbiju na nacionalnoj osnovi, na ovoj plemenskoj ili interesnoj osnovi ili tako dalje. Ali ovo nam pokazuje na jedinstvo muslimana. Wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Jer ovaj ummet, to je jedan ummet. Zašto? Jer je jedan gospodar, ve ene rabbukum fa'budu. Jer sam ja vaš gospodar, mene obožavate, kaže uzvišeni Allah. Dakle, jedinstvo akide i vjerovanja ukazuje na jedinstvo ummeta samog, nikada se nije desilo da jedni kažu od ovog ummeta Arefat je taj dan, a drugi kažu Arefat je drugi dan. Ne, Arefat je uvijek isti. Samim tim i Kurban Bajram. Ovaj ummet nikada se nije razišao kada je, šta, kad nastupa Kurban Bajram. Nikada, nema razilaženja u Kurban Bajram. Pa zašto da bude razilaženja u Ramazanskom Bajramu? Zašto da se tu pretpostavlja nacionalno vjersko? Zašto da neko mora reći, mi smo vidjeli. Mi nećemo da nam vi kažete, vi ste vidjeli. Onaj ko prvi vidi mladi mjesec, tada je i Ramazan, tada je i Bajram. Zašto razilaženje u Ramazanskom, a nema razilaženja u Kurban Bajram? Dakle, ukazuje na jedinstvo ovoga ummeta. Svi dolaze na jedno mjesto, na jedno vrijeme, svi su u jednoj odjeći, svi obavljaju iste obrede i niko iz toga ne može da izlazi. Jedinstvo ovoga ummeta. Ovo nas podsjeća isto tako i ulazi u koristi hađa, podsjeća nas na ahiret i dan proživljenja. Jer šta je to što hađije oblače? Oblače i hrame. Oblače odjeću koja je najsličnija odjeći koja se oblači umrlom čovjeku, koji se rastavio od ovoga svijeta. Odjeći koja se zove kefini. Ono u što se mrtav čovjek zamota. Čovjek kada je pod ihramom, njemu se ne dozvoljavaju ni one uobičajene stvari koje čini u svome životu. Pa čak ne smije ni od svoje kose ništa uzeti. Što znači, to je nama pouka da budemo uvijek Allahu u pokornosti i njemu u itaatu. Jer onaj koji u mogućnosti da osaburi, pa čak i one dozvoljene stvari da mu budu uskraćene jedan period, kako može onda nakon toga da čini ono što je zabranjeno i svjesno da krši Allahove propise? Podsjeća nas na proživljenje ona stiska velika koju smo vidjeli na Arefatu, koju smo vidjeli na Mini, na Muzdelifi, koju smo vidjeli prilikom tavafa oko Kjabe. Kada dođe na hiljade ljudi u isto vrijeme. Kada čovjeka ponese kao bujica, koju se ne može oduprijeti. Ponese ga na desetine metara na drugu stranu, gdje ne želi otići. Podsjeća nas na taj jedan veliki i teški dan. Dan proživljenja. Koja će tada stiska biti? A uz to svak će biti u velikoj brizi. Kako da račun svoj položi? Na danu kada će sunce biti iznad ljudskih glava, kada će nekome znoj dopirati do članaka, nekome do koljena, nekome do pasa, nekome do prsa, a neko će se u svome znoju gušiti zbog teškoće toga dana, zbog grijeha koje je počinio bojeći se u velikoj brizi, kako da račun položi za to što je radio na ovome svijetu. To nas podsjeća na dan proživljenja. Kada više nema mogućnosti povratka na ovaj svijet, mi se shađa ili mnogi vraćamo se svojim kućama, daje nam se ponovo prilika, nakon što često i život dođe u pitanje, nakon što treba dobro osaburiti, dobro se strpiti i podnijeti poteškoće. Ali nakon svega toga vraćamo se svojim kućama i daje nam se nova prilika da radimo i zaradimo. Evo ti čovječe, podsjeti se na sudnji dan. Ali toga dana će biti puno teže. Toga dana više nema povratka na dunjalu da radiš i zarađuješ. Toga dana nema mogućnosti da odeš negdje da se odmoriš. fi jeumin kale mi kadaruhu 50.000 sene. U danu čija će dužina biti 50.000 godina. Iščekivaće se Allahova presuda da počne. Toga dana ljudi će biti u velikoj patnji i u velikoj muci, osim onih 7 kategorija ljudi koji će biti u Allahovoj hladovini, mimo koje druge hladovine ne ima. U istoj odjeći, smrtničkoj, ništa ne nose sa sobom, osim ona svoja dobra djela, došli su tu da se podsjeti na taj veliki dan. Zatim, ista ova odjeća koju hadžije nosi, podsjeća nas na jednakost koja je među muslimanima. Uzvišeni Allah kaže: inna akramakum inda Allahi etkakum. Najplemenitiji i najbolji kod Allaha među vama jeste najbogobojazniji. Dakle, možeš se samo odlikovati nad drugim ljudima po svojim dobrim djelima, po takvaluku, bogobojaznosti i onome što od dobra uradiš. Ali opet da te to ne zanese, pa da ostaviš dobra djela, ili da druge ljude podcjenjuješ, pa da te šeitan na taj način upropasti. Svi u jednoj odjeći. Podsjeća nas na tu jednakost upravo. Čovjek se od koristi hađa isto tako nauči saboru i podnošenju teškoća. Znamo koliki je veliki uspjeh i šta znači moći osaboriti i moći izdržati u poteškoćama. Ovdje se upravo to ispituje kod čovjeka. A iz ovoga razumijemo i kuranske riječi: im nema samoće juvefe sabirun, u potpunosti dobiti strpljivi eđrahum, svoju nagradu, bi gajri hisab, neograničeno. To su ti strpljivi. To su oni ustrajni i izdržljivi. To nisu oni privremeni. To nisu oni kampanjci od bajrama do bajrama. Već oni koji kad klanjaju kako treba to izvršavaju. Kad rade u ime Allaha, ne gledaju hoće li ih ljudi pohvaliti ili će im dati uputiti kritike. Iskreni su u tome radu, ustrajni su. Dakle, to je ispit jedan sabora koji je zasigurno kruna uspjeha. Da znaš što je dobro i da radiš po tome, to je još bolje. Ali da ustraješ na tome putu, to je ono najbolje i to je ono što se traži od tebe. Od koristi hađa jeste što iz ovoga vidimo jasnu lekciju, ders, u tome da se ova vjera uzima po jasnome, čistom i izvornom znanju, a ne po svojim prohtjevima. Kao što vidimo da su neki uzeli svoju vjeru lehvan wa la'iba, za igru i zabavu. Vidimo jasno da nam Resulullah alejhiselam poručuje i oporučuje: hudu anni manasike, uzmite od mene, ne od drugog, uzmite od mene propise vašeg hadža, što znači ispunjavanje drugog dijela šehadeta Muhammedur Resulullah, da ga slijediš u onome sa čime je došao od ove vjere. I da ovu vjeru ti ne propisuješ sebi i ne izmišljaš u ovoj vjeri ono što nije objavljeno. I zato nema malog, ni krivog, ni lijevog, ni desnog hađa mimo onog jednog, jedinog, pravog i ispravnog hađa. Bez obzira što neki pokušavaju da uspostave takve hađove. I zato ne postoji ajvatovica, i zato ne postoji lastavica, i zato ne postoje kariće i bilo koja druga mjesta koja ljudi hoće da uzmu za svoja svetišta bez dokaza od uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Neka trče koliko god hoće na drugim mjestima, ali to neće biti saj. To će biti takmičenje u trčanju. Neka tavaf je oko čega god hoće, ali to neće biti taj tavaf. Jer je tavaf vel je tavafu bil bejtil atih. Neka tavaf čine samo oko drevne kuće bejtullah. Tavaf činiti oko nečega drugoga je širk neuzubillah. Jer to znači veličanje nečega drugoga. Mimo onoga što uzvišen je Allah propisao i odredio. Dakle, nema uspostavljanja ove vjere na neznanju, već na čvrstim, jasnim i čistim temeljima. I zato neka nas ne zavarava džehl džahila, neznanje neznalica, već slijedimo ispravnu vjeru, izvornu kakva jeste. Jer uzvišeni Allah se neće nama prilagođavati da bi nam udovoljio. On je milostiv onome koje zade milosti. Ali je žestok u kažnjavanju onoga ko se poigrava sa njegovom vjerom. I ko izmišlja vjeru i uvjeri ono što Allah objavio nije. I zato u ovome vidimo da se uspostavlja princip slijedeđa. I mnogi su govorili i tebi'u wala tebtedi'u. Slijedite, a ne uvodite nove stvari u vjeru. Dakle, vjera je slijedeđenje. Ono što je radio Ibrahim a.s., ono što je radio Resulullah Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ovo nas podsjeća na našu istoriju. Na našu čistu i svijetlu istoriju. I to je još jedna dodatna korist hadža. Nisu Židovi ti koji se mogu ponositi Ibrahimom a.s. Jer su oni prokleti. Ala lisani Davuda wa Isa ibn Marijam. Jezikom Davuda i Isaa sina Marijaminog. Zalike bima asav wa kanu ja'tedun. To zbog toga što su bili asije, nepokorni i što su prelazili sve granice. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Nisu jedni druge sprečavali da se čini zlo, već su ga sami radili. Le bi'sa ma kanu yaf'alun. Loše li je to što su oni činili. Tara kathiran minhum. Mnoge ćeš od njih vidjeti. يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Kako prijateljuju, kako se dogovaraju, druže, sastanče, dogovaraju. Jednom riječu prijateljuju sa kafirima. لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ. Loše li je to što su sami sebi priredili. أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. To što se uzvišeni Allah na njih rasrdio. وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ. I u azabu vječno će biti. I tu nema vjere nacije što hoće da uspostavi. Oni sebi pripisuju i kažu Ibrahim je naš. A Ibrahim a.s. je od njih čist. To je naša istorija, a ne njihova. Jer nije ovdje pitanje nacije, nego pitanje vjere. Jer ovdje nije pitanje porijekla, već pitanje istine. Jer kada je porijeklo u pitanju, u suprotnosti sa istinom, porijeklo otpada. I zar to nismo imali primjer kod Ibrahima a.s. u njegovom ocu, kod Nuha a.s. u njegovom sinu, kod Nuha i Luta a.s. u njihovim ženama, kod Resulullaha Muhammeda sallallahu a.s. u njegovom amiđi ili njegovim amiđama. Dakle, nije pretpostavljen narod, nacija, porijeklo vjeri ni pošto. To je naša istorija. Istorija Ibrahima a.s. Resulullaha sallallahu a.s. To je ta jedna vjera koja ima svoj korijen od prvog do posljednjeg Allahovog Resula i vjerovjesnika. Nisu one istorije koje se serviraju ljudima. Ibrahim a.s. je naš muslimanski. I Isa a.s. i svi Allahovi poslanici. Ma kane Ibrahimu jehudijen wala nasranijen. Nije bio Ibrahim ni židov ni kršćanin. Walakin kane hanifen muslima. Već je bio čisto od svake vrste širka, daleko od širka, pravi musliman. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ A nije bio ni od mušrika. Dakle, ne može niko sebi prisvajati Ibrahima a.s. On je bio čisti, ispravni, vjernik musliman. Time se čovjek ponosi. I to čovjeku vjerniku daje ponos. Izzet koji treba da ima među ljudima. Ovo je prava vjera. I da nudi svoju vjeru drugima, a ne da se stidi šta će mu se reći. Što javno klanja, što se žena pokriva, što primjenjuje islam, kako i gdje god treba da ga primjenjuje. Zatim, ovo nas podsjeća na drugi islamski šart, temelj islama, a to je namaz. Zašto je uspostavljena Kaaba? Uzvišeni Allah nam kaže: "Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Harama qiyaman lin-nas." Allah je učinio da Kaaba, časni hram, bude mjesto prema kome će se ljudi okretati, gdje će namaz svoj usmjeravati. To je građevina sagrađena od kamena i kamen kao materija sam po sebi nema svoje svetosti, ali je uzvišeni Allah svetost dao u tome mjestu. I zato kada se okrećemo prema Kabi, niko normalan ne misli da muslimani obožavaju tu Kabu. Jer obožavanje je uzvišenog Allaha dželle šanu. To je samo alamet i znak, mjesto koje je uzvišeni Allah odredio i uspostavio da se njemu okrećemo. A to mjesto nije bilo koje mjesto. Otiđite ne znam gdje hoćete na svijetu. Posjetite drevna mjesta gdje su bile stare Maje, Inke, narodi koji su bili izumrli. Hoćete li gdje osjetiti taj ruhanijet, taj preporod duše, tu jačinu imana koju tamo možete osjetiti vidjevši Kabu? Fihi ajatum bejinat. Ajeti jasni. Zar ovo nismo rekli na nekoliko dana prije našeg odlaska na Kabu? To je bila teorija. Ali drugačije je već danas onima koji su otišli i to vidjeli i doživjeli. To je više postala stvarnost. Slika nikad ne može dočarati. Jer slika nije to mjesto. Ne ima taj osjećaj. Ne ima toga ajeta na slici koji ima u toj stvarnosti kad vidiš Kabu i kad si tu prisutan. Dakle, iz ovoga još vidimo jednu veliku korist, a to je uspostavljanje namaza. Okretanje prema tome mjestu. Jer nije ni malo čudno što je namaz upravo došao nakon šehadeta. Kažeš da si musliman, da vidim odmah. Da ti se pokaže, jesi li musliman. Nemaš namaza, nema ni islama. Jer je to razgraničavanje između vjerovanja i nevjerovanja. Men terake salate fakat kefer. Ko ostavi namaz, ko napušta namaz, kufur je učinio. I to su riječi onoga vjerodostojno prenesene u najizvornijim zbirkama hadisa. U jednoj od njih, u Muslimovoj zbirci hadisa. Ko ostavi namaz, nevjerovanje čini. Dakle, nevjernik postaje. Jer to je prva potvrda tvoja. Prva potvrda tvog šahadeta la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I ne može se desiti čovjeku da ne klanja, a ode na Kabu. Zašto ideš? Zašto ideš? Kad nisi uspostavio ono što je odmah iza šehadeta. Dakle, prvo se uspostavi namaz, pa se onda ide na Kabu. I odlazak na hađ ne smije biti ni pošto da se kaže, evo ga, hađija je postao, dobio je tu diplomu među ljudima i tako dalje. Dakle, prije svega, ta počast i to Allahovo davanje se ogleda u tvojim djelima. I zaista vidjet ćemo i to primijetimo. Od mnogih, i kod ovoga bi se zaustavio, od mnogih koristi koje vidimo od odlaska na hadž, recite vi koja je. Kažu nam odmah danas, drugačiji se vratili. drugačiji nekako. Ne možemo opisati šta je, ali nisu oni koji su otišli. Je li to nur, je li to bolji namaz, bolji postupak, bolje riječi, nema besposlica. Drugačiji su, neko u ovolikoj mjeri, neko u onolikoj. Ali je hadž ostavio svoj trag. I tako svaki ibadet uzvišenom Allahu dželešanu. Jesi li klanjao jedan namaz kako treba, skrušeno, prisutan u tome namazu, izaće iz njega sigurno drugačije. A kamoli kad danima si u tome velikom ibadetu. A od velikih koristi svakako koga obavi kako treba, ne griješeći i od halal i metka vraća se svojoj kući čist od grijeha, dakle lakši po zemlji hoda, i drugo, nema za njega druge nagrade osim dženneta. Dakle, jedna od velikih koristi jeste približavanje uzvišenom Allahu dželle šanu. Što nam je svima danas u ovim mjestima i ovim vremenima najpotrebnije. I zato savjetujem sve, nemojmo propustiti ni jednu priliku. Radilo se to o bilo kojoj vrsti ibadeta. Da nam se pružila mogućnost da učinimo, a da to ne učinimo. Gledajmo da smo prvi i da se natječemo u svakom dobru. Čuli smo zadrs, prevalimo. Veliko rastojanje da ga čujemo. Kao što su ashabi Resula, ali i sad sam to činili. I nemoj se opravdavati time, daleko mi je. Znaj da svaki korak ili svaka veća udaljenost tebi povećava sevab i nagradu koju ćeš dobiti od toga. Nemoj propustiti ništa. Radilo se o seminaru, radilo se o jednom skupu, o nekoj islamskoj aktivnosti, a da se tu ne priključiš i da ne budeš od prvi. I nemoj da ti šeitan dođe i da kaže ima drugih. Jer sutra kada se budu dijelile knjige dobrih dijela, nećeš reći neka drugi uzmu, već ćeš ti priželjkivati da ti prvi do toga dođeš. A neće se dati osim samo onima koji su ih zaradili. I zato budi taj koji ćeš se natjecati u svakome dobru. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nam pomogne u našim ibadetima, da nam ih omili i olakša, i da nas učini od svojih pokornih robova. Amin ya rahman rahim. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallahu khairan. Rahman rahim. Imamo jedan slučaj ovdje u džematu jedne sestre muslimanke koju treba dovu učiniti da je Allah uzvišeni učvrsti u islamu, jer je šejtan navodi da se uda za kafira Srbina koji joj obećava da će primiti islam i tako dalje. Neko kaže laže i tako dalje. Ali ako će primiti islam, nek primi islam radi Allaha, pa kad se učvrsti u islamu i kad vidimo da je ispravan i iskren, onda nema smetnje. Ali da bi dobio takvu muslimanku da kaže ja ću primiti islam, a on ne zna u islamu ništa i to radi iz ubjeđenja, dakle, što se toga tiče, sestra je zaista na jednom ispitu, iskušenju, pa u našim noćnim namazima, u kunu dovi, spomenimo kod uzvišenog. Pa eto, ja činim dovu da uzvišeni Allah je riješi toga musibata, da je učvrsti na dunjalku i na ahiretu i da šejtana prokletog od nje otjera i da učvrsti sve mu'mine i mu'minke i da nas pomogne na njegovom putu. Amin. Zakon.